Poniedziałek od 22-24 stopni nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, około 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku. Najpogodniej będzie na północnym wschodzie, poza tym zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i burze spodziewane są zwłaszcza na południu i zachodzie kraju. Północy w poniedziałek w programie trzecim powraca audycja muzyczna Dym na wodzie z nagraniem Joe Bonamassy, który w październiku wydaje płytę z coverami Blues Deluxe, część druga albumu o takim tytule. No a na tej płycie będzie także utwór Well, I Done Got Over It, kompozycja amerykańskiego bluesmana Guitar Slima w nowym wykonaniu Joe Bonamassy. Znacznie wcześniej, bo 25 sierpnia, poznamy nowy album Elisa Coopera. Alice Cooper w nowym nagraniu White Line Frankenstein to rockowy song o kierowcy ciężarówki. Gościnnie na gitarze Tom Morello z zespołu Rage Against the Machine. No i to jest druga zapowiedź albumu Road, który Alice Cooper zapowiada 25 sierpnia. No i jako album rockowy to się zapowiada bardzo interesująco. A teraz, proszę Państwa, w audycji muzycznej Dym na wodzie, w programie trzecim Polskiego Radia, miła niespodzianka, nowa płyta z dźwiękami, które wydawały się niemożliwe, bo to będą klasyczne dźwięki amerykańskiego southern rocka. No wydawało się, że już nie ma kto tego grać. A jednak, proszę posłuchać. Love has its way of changing everything. Jeszcze 2 tygodnie temu byłem przekonany, że aby posłuchać tak brzmiącego klasycznie amerykańskiego Southern Rocka, trzeba sięgnąć po jakąś dawną płytę The Allman Brothers Band, no albo innego podobnego klasycznego zespołu. A tu miła niespodzianka, bo to zupełnie nowy album wykonawcy, który nie jest bardzo młodym i nowym wykonawcą, ale płytę wydał dopiero pierwszą. A więc po kolei. Płyta nosi tytuł Wild and Precious Life, a jej autorem i wykonawcą głównym jest Dwayne Betts. To, proszę Państwa, syn Dickie Bettsa, bardzo znanego amerykańskiego gitarzysty, współzałożyciela i wieloletniego członka i gitarzysty i ważnego kompozytora grupy The Allman Brothers Band. To imię Dwayne Betts także nie jest przypadkowe, bo drugim gitarzystą tego pierwszego, najważniejszego składu Allman Brothers Band był Dwayne Allman, który, jak Państwo być może pamiętają, wcześniej tragicznie zginął w katastrofie motocyklowej, więc to imię na cześć niewątpliwie Dwayna Allmana. Dwayne Betts jako artysta i gitarzysta wyrastał w cieniu swojego znanego i wielkiego ojca, no i chyba dlatego na debiut płytowy zdecydował się dopiero w wieku 45 lat, ale ten debiut moim zdaniem wypadł bardzo interesująco. Płyta nagrana na kilku sesjach w ubiegłym roku, klasycznie, tak że zespół na żywo występuje w studiu i nagrywany jest po prostu na taśmę magnetofonową. Posłuchajmy utworu Saints to Sinners. Lovers to lie. away. Hope I find you before it's too late. Stood before us, shadowed by the facts. It's hard to believe some good things they never come back. Jak płyta z archiwum dawnego, dobrego zespołu southern rockowego, no ale to współczesny zupełnie album. Dwayne Betts, Wild and Precious Life. Bardzo dobry, bardzo interesujący album tego, wydawałoby się, gasnącego już albo i zgasłego muzycznego gatunku. Tydzień temu prezentowałem Państwu płytę, nową płytę amerykańskiego gitarzysty i wokalisty, który nazywa się Monster Mike Welch, mówiąc, że to oldschoolowy album, który brzmi jak płyta soulowa i to takiego soulu, przedstawiciel soul z dawnych lat 60. To prawda, ale tylko w części, bo na tej płycie można także znaleźć energetyczne gitarowe kompozycje, które wykonuje Monster Mike Welch. Monster Mike Welch w nagraniu Off Switch Blues z albumu, nowego albumu Nothing But Time, zawierającego przykłady klasycznej soul music, ale także żwawe gitarowe rockery, i to są własne kompozycje Monstera, ale także na tej płycie kilka coverów, a wśród nich jeden dość zaskakujący, bo amerykański artysta wziął na warsztat piosenkę Beatlesa, George'a Harrisona. I'm in mine. Tak brzmi znana kompozycja George'a Harrisona, I'm in Mine, w nowym bluesowym nieco wykonaniu amerykańskiego artysty, który nazywa się Monster Mike Welch. Zbliżając się do końca dzisiejszego Dymu na Wodzie, mam jeszcze dla Państwa informację, że długa europejska trasa Bruce'a Springsteena dobiega końca. Wczoraj wystąpił na Stadionie Olimpijskim w Monachium, jutro pożegnanie z europejską publicznością na terenie toru wyścigowego Monza, samochodowego toru wyścigowego Monza we Włoszech. No ostatnia okazja, jeśli ktoś jeszcze ma taką możliwość. Po krótkiej przerwie Bruce rozpocznie trasę amerykańską. To będzie 9 sierpnia w Chicago, ale na razie jeszcze Monza. Head long size, old and kid is black too. She left to marry some top kid. Ain't it the cold truth? There hasn't been a tally since Sally left the alley. Since Kitty left a bit pretty things I got. Some young dudes are muscling. Jackknife cries, baby's in a bundle. She goes running nightly, lightly through the jungle. says he's the man. Coming down the alley. Bruce Springsteen ze swojej europejskiej trasy koncertowej. Nagranie pochodziło z koncertu w Oslo w Norwegii ostatniego dnia czerwca. Przypomnę, jutro pożegnanie z europejską publicznością na terenie toru wyścigowego Monza we Włoszech. I na zakończenie powraca kanadyjski zespół Mystery, który wydał w tym roku studyjny album Redemption. W maju była płyta kompaktowa, na jesień jesień. Zapowiadane są także piękne, kolorowe winyle. Nagranie z płyty Redemption zakończy nasze spotkanie. Halina Leszczyńska, realizacja dźwiękowa drugiej godziny. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. To wash the blame away. She does that every day. Then she closes her eyes and she tries.